Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM o el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Stan Getz és un saxotenor que va fusionar sense problemes cool jazz amb bebop. Es diu que el so més meravellós, el saxo de tots els temps, és el del seu instrument, que sap interpretar d'una forma sensual i única. En aquest cas, Getz anirà acompanyat d'un altre home que també representa una fita primordial a dins del jazz. Lionel Hampton és el pare del vibràfon a dins d'aquest estil. El tema en què començarem el programa està ple d'empenta i de virtuositat. Cherokee. Thank you. Ryan Kisor, un hard bopper actual amb un so completament arrelat als dos grans boppers del post-bop com Freddie Hubbard, Lee Morgan o Donald Byrd. Ryan va guanyar el seu primer premi com a trompetista a l'edat de 17 anys. Als 10 anys va començar a tocar la trompeta amb una orquestra clàssica i als 14 descobriria el jazz del que se'n faria un gran mestre. L'hem escoltat amb tres altres gegants del jazz com Sam Yahel amb l'orgue, Peter Bernstein a la guitarra i Brian Blade a la bateria. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. Now why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Now how can I go on, dear? George Benson, aquest cop l'hem escoltat imposant la seva veu a la guitarra, instrument amb el que s'ha fet mundialment famós, un músic que ha passat pràcticament per tots els estils contemporanis. Com a guitarrista, George Benson és un dels més grans músics de tots els temps. Seguim amb el més gran renovador del vibràfon a la música actual, Bobby Hutcherson. Aquest va donar a l'instrument un caire més avantguardista partint de les influències de Lionel Hampton o Milt Jackson. Hutcherson ha posat el vibràfon al servei de músics com Eric Dolphy o bé d'altres grans poppers més clàssics. L'escoltem amb un petit acompanyament de vent del seu CD Cirrus. Thank you. Roy Hargrove. L'hem escoltat dins la seva faceta més funky, que interpreta paral·lelament els seus directes i gravacions en l'altra faceta més coneguda de jazz clàssic. El nom del grup, RH Factor, ha fet varis treballs que mostren a un trompetista polifacètic i ple d'enjuny musical. El tema que ha triat portava per títol Distractions 4. Escoltarem seguidament el pianista cubà Chucho Valdés. Aquest va ser el fundador del grup Irakere. A dins d'aquest mateix grup hi van començar la seva carrera músics com Arturo Sandoval o Paquito de Rivera. Irakere va fer mundialment famós al fusionar música cubana en jazz. Es pot dir que Irakere és un dels grups cubans pioners del jazz. Actualment els tres músics han seguit carreres en solitari de gran èxit. Anem doncs amb Chucho Valdés, amb un trio i un directe al Village Vanguard. Thank you. Duke Ellington va estrenar la suite Black, Brown and Beige al Carnegie Hall de Nova York el 23 de gener de 1943. Ellington es presentà en aquest local on solament es tocava música clàssica per a blancs, trencant d'aquesta manera una barrera racial. Solament el músic blanc de Dixieland, Benny Goodman, havia fet la seva primera aparició 5 anys enrere en gran èxit. Black, Brown and Beige és una composició de quasi una hora que reflecteix la història dels afroamericans. La composició es dividia en tres seccions. Black, la primera secció, contrasta la música secular amb el costat sagrat i religiós de la vida dels negres. La segona secció, Brown, marró, fa referència a la terra i està inspirada en els herois negres de les guerres revolucionàries. Es dividia en dues parts, la discordant West Indian Dance, que commemora la contribució de 545 soldats negres d'Haití a la batalla de Savannah durant la Guerra d'Independència d'Estats Units, i la segona part, celebració de l'emancipació que evoca els èxits de les tropes negres en la Guerra Civil nord-americana. A la tercera secció, Beige fa referència a la religió i la cultura negra. Ellington arriba fins a l'actualitat més propera presentant Harlem com un lloc de ball i música, però també intentant mostrar que els afroamericans tenen altres preocupacions: la religió, l'educació i el progrés. Aquest concert i el disc que es va gravar van ser els primers treballs musicals importants que es van centrar en la història i la vida dels afroamericans. La veu de Mahalia Jackson, que per primera vegada deixava el gospel i la música sacra, sona greu i estripada. El resultat de la cançó, Come Sunday, és el d'un clàssic. L'obra fusiona per primera vegada conceptes de la música clàssica, del blues i l'orquestració d'una big band de jazz. Go to him and see grief. Escoltarem seguidament la balada d'un saxo tenor que va formar part, junt amb l'Iconitz, del grup de Lenny, del pianista Lenny Tristano. Ware Marsh és un músic injustament poc conegut i poc reeditat per les discogràfiques, amb un so al saxo absolutament personal. Els seus treballs mostren a un gran virtuós de l'instrument i del jazz. Ware Marsh va trobar la mort el 1987 de la manera més idíl·lica per a molts músics, a dalt de l'escenari mentre interpretava el clàssic Out of Nowhere. Thank you. Abans d'acabar la gramola de l'avi, us anunciem el concert que la Berguedana de Jazz té previst per aquest dissabte, dia 18, a 11:45 de la nit, a la usual Font del Vals de Gironella. L'associació vol començar l'any amb el grup anomenat Afro Blue, una formació que va néixer a Terrassa, en format de trio i que ha anat evolucionant fins a la formació actual. El seu repertori està format per composicions pròpies i per versions de temes coneguts de la música moderna en general. Afro Blue uneix a diferents solistes amb una dilatada carrera dins el món jazzístic català i els endinsa en els ritmes més llatins, sempre amb una clara referència a la música afroamericana del segle XX. El grup està composat per Xavier Figuerola, els saxos, tenor i soprà, Guim García amb el saxo alt i la flauta, Xavier Algans amb els teclats, Pepo Domènech als baixos i Ricard Grau a la bateria. Us esperem, doncs, amb aquesta càlida proposta per arrencar un nou cicle de jazz a casa. I si voleu sopar en la companyia del jazz, podeu reservar taula trucant al 93-825-0034. Anem, ara sí, a l'últim tema del programa, amb un clarinetista i saxo soprà, que jo diria és el més famós de tots ells. L'importància de Sidney Bechet està quasi bé al mateix nivell que la de Louis Armstrong, i juntament amb ell és el més gran músic de Nova Orleans a l'època del Dixieland. En Sidney Bechet ens acomiadem de tots vosaltres, ens veiem la setmana que ve, adeu i gràcies. Thank you.